طيب katika hili mtu kujifunza dini kusoma na kufanya amal kwa muktadha wa kile ambacho umejifunza ni katika sababu ya watu kupata maisha mazuri katika dunia, ni katika sababu za watu kupata maisha mazuri katika dunia. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani anasema, akitaja maisha ya dhiki kwa mtu ambaye amepuuza, ameipuuza Qur'ani, hakuigeukia. Ukisoma katika surati Taha, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waman a'radha an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka ونحشره يوم القيامة أعمى. الله سبحانه وتعالى على إلزية أنت أما أمفاني إعراض أمبوزية ذكري يا الله سبحانه وتعالى كمعنا نقرآني أمبوزة أكيوكيا نوكو تميونا نكت كمان بمت يتمتوك أتكو إسلام ni jambo kubwa. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala anataja tena, man a'radha wa man a'radha an dhikri ay kitabi. Sheikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake asema ay kitabi, mwenye kupuuza kitabu changu Qur'ani, akaipuuza, asigeukie. Fa inna lahu maishatan dhanka, kwa hakika ana yeye maisha ya dhiki, yani atapata maisha ya dhiki. Kuhusiana na maishatan dhanka, wanawachuoni wameeleza tafsiri mbalimbali. Wapo wanaeleza kwamba maishatan dhanka ni adhabu ya kabri, kwa sababu ni kama malipo ya yale aliyopuuzia wakati yuko hai. Allah subhanahu wa ta'ala atamwadhibu katika kabri. Na wapo waliofasiri maisha tandhanka kwamba ni ama katika dunia na akhira, kama hata hapa katika dunia atapata maisha ya dhiki, bima yusibu almu'rid, kwa yale yanompata yule mtu mwenye kupuuza, an dhikri Allah, kupuuza dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala, dhikri rabbi, utaje wa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni Qur'ani. Kwa hiyo kila aina ya tabu inayompata mtu ambaye ajishughulishi na Qur'ani, haiangalii Qur'ani na akhira vile vile, nako kuna dhiki. Kwa maana hii dhanka haijafungwa, haijafanywa taqid kwamba katika dunia na akhira, wapo wanaosema hivyo vile vile. Wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, hii ni jambo lingine ya kufufuliwa mtu siku ya kiyama kuwa ni kipofu, kwa tafsiri iliyokuwa sahihi, kipofu wa macho, kama qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Hili sasa litatufanya tuisome aya ya Allah subhanahu wa ta'ala inayoashiria mtu mwenye kuishi na iman na akafanya amalu salih, iman akawa na ilmu na akafanya amalu salih, Allah subhanahu wa ta'ala atampa maisha mazuri duniani na akhira vile vile, ana ujira mkubwa zaidi. Kwa sababu maisha mazuri duniani, tofauti na watu wengi wanavyosawiri katika vichwa vyao, ikawa mtu aliyesoma kama hakuajiriwa hana maisha mazuri, ni tafsiri za nje. na wengine wamepiga debe mpaka wamefanikiwa kwa sehemu kubwa, sema binti wengi wametolewa katika majuma, maana ukitembea unaona wao wengi kuliko watoto wa kiume, kwa sababu wanatafuta maisha mazuri, wambugudhika, wampata bugudha miaka mingi sana kukaa ndani. Sababu ikiwa mke anakaa ndani hana kazi, mwanamume anamnyanyasa atakavyo, wanaosema wenyewe, labda aliona yeye mnyanyaso akatoa tafsiri yote, kwa sababu hajui kitu katika dini. Kwani wakitokea wale wasionyanyaswa mtarudi ndani? Kwa sababu mtu huangalii dini, huwezi kumjua nani utakaa naye, nani mke, nani mume, wala namna, huwezi kujua, kama vile ulivyokuwa huijui dunia yako. Kwa sababu dini kama huijui na dunia hutoijua. Kama kala al-Imam az-Zuhri rahimahullah ta'ala فيما ذكره الإمام الدارمي في سننه أكنكو منين الإمام الزهري أبي نسمى كان من مضى من علمائنا يقولون ولكو وليبيتك كما علماء ويتو وكسيما التمسك بالسنة نجاة كشك مننا سنة نكوشك سنة ديو كن يكبت أوانغوف أوانغوف وسوف كن يكوشك سنة والعلم يقبض قبضا سريعا ان علم ينياكوليوا كنياكوليوا kwa haraka wanafishwa wale wenye ilmu maulama wanakufa na msiweze kupata tena mtu mfano wake bali si maulama wakubwa hivyo hata katika miji yetu kuna watu wameondoka uweze kupata tena watu mfano wake ambao wakizungumza mambo ya ilmu kwa hiyo fanashul ilmi thabatu dini wa dunya kuinyanyua ilmu, kuifanya iko juu ilmu ya dini, watu ikaonekana mnashughulika kwenye misikiti, mnajaa kama vile watu kuna hitima. Sababu ndio wanaje za watu misikitini na harusi, kumbe watu wamekaa wanasoma Qur'ani, wanasoma hadithi, wanasoma fiqh, na watu wameshughulishwa kabisa katika kusoma dini. Ikifikia hatua hiyo, thabatu dini wa dunia, ndio kuthibiti kwa dini na dunia. Kuthibiti ni kitu kubakia kwa muda mrefu, dini itabaki na hiyo ardhi mnayotaka mtapata. Lakini anasema wadhayauhu au fadhayauhu, wadhayauhu na kuiacha ilmu, kutoipa kima ilmu, kutoinyanyua ilmu, dhayau dhalika kullihi, ni kuvikosa vyote hivyo. Dini itapotea na dunia vile vile mtakosa, kwa sababu hamkutaka kuisimamisha dini. Kwa hiyo katika kipengele cha mwanzo kinachokufanya wewe dunia uikose, usipate raha hasa ya dunia, ni kutojua dini. Hilo weka namba moja, ni hilo. Alafu kutopata pesa utaweka mbele huko lingine, lakini kutojua dini ni katika nambari moja inayokufanya kwamba dunia uikose, na hayo ni ushahidi wa Qur'ani na vile vile katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maneno yako hivyo. Ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani anasema waman amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyibatan walanajiziyannahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema man amila salihan, mwenye kutenda wema, min dhakarin au untha, mwanaume au mwanamke, ametenda wema, wa huwa mu'minun, na hali ya kuwa yeye ni muumini, an iman, kwa maana al-imanu shartun fi sihhati al-a'mal, imani ni sharti ya kusihi matendo. Lau kama kafir hata akifanya wema, madhali wa huwa mu'minu, hii hana ule wema wake, atanufaika katika ulimwengu, atakaa na watu vizuri, bila shaka amefanyia wema. Ndio ukaona mtu akipata pesa zake duka nalonunua, hata kama la Joni ya Joseph, lakini kwa kuwa akimkopa mwisho wa mwezi anamuelewa, anakwenda pale pale, wanakaa vizuri tu, analipo kabisa na yeye wema wake ule, kukaa naye vizuri na. Lakini utamwacha mwenzio Hamisi, Jumaa, Muhammad, hakuelewi kama mwisho wa mwezi, au ana matatizo mengine katika mambo yake ikimi amala. Lakini huyu amefanya salihan, lakini Allah ameweka sharti, wa huwa mu'minun, kwa maana al-imanu shartun fi sihhati al-a'mal, ni sharti la kusihi a'mali za waja, wa kabuliha, na kukubaliwa matendo ya waja. Bal la tusamma a'malan salihatan, bali matendo hayawezi kuitwa amali, hayawezi kuitwa saliha illa bil iman, isipokuwa tupatikana iman. La tusamma a'malan salihatan illa bil iman, hayatoitwa matendo kwamba ni mema isipokuwa kwa iman. Wal iman muqtadhi laha, kwa sababu iman ndo muqtadha wa nini? A'mal. Amali itakujaje bila iman? Alivyoitaja aya hii Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyu akasema min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan, tutamhuisha maisha mema, tutampa maisha mazuri. Falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, qala as-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi tafsiri, wa dhalika bitumaninati qalbi, wa dhalika, na hilo la kupewa mtu maisha tayyiba, hayatan tayyiba, bitumaanina, bitumaaninati qalbihi, ni kwa kutulizana utulivu wa moyo wake. Muislamu hata kama ana shilingi 500, hata 500 mfukoni mwake, lakini ataswalia dhuhuri yake vizuri tu kama ana iman, kwa sababu ya tumaanina kwenye qalbi alionayo. Bitumaaninati qalbihi wa sukuni nafsi, na kutulizana kwa nafsi yake, wa adami iltifatihi lima yushawishu alayhi qalbu, na kutogeukia yale ambayo yanamshawishi moyo wake, unamshawishi hayaangalii yale. Umpita ukiona huyu amejenga hivi ningepata kama hii, ukiona gari ile na mimi ningekuwa kama yule, ukiona unakonda mtu julikane wako ndani kwa sababu ya vitu vya watu, ukiviangalia unaona kama ungepata wewe. Alafu kishapata ndio mwingine, utakuta watu wameshakaa huko maskani mwao, watu wa Kiislamu hajui kitu. Mtu aweza kukasa, mimi bora ningekuwa mbwa Ulaya, sababu mbwa Ulaya antibiwa vizuri, anaangaliwa. Mbwa ni yule yule tu, kuliko kuwa binadamu, kwa sababu hajui Uislamu, hajui nafasi yake. Maskini nini, haijui nafasi yake ni nini, kwa sababu yuko Afrika tu, ana mibala. Unajua ngozi nyeusi bwana inalana. Haya maneno hakuna alikoyatoa, na ni maneno mabaya. Na sijui nani watu waliambia habari ya ngozi nyeusi, nani amemwambia, amewadanganya, kwa sababu kila kitu mpaka imekuwa hivyo. Hata kama mtu atasoma na mtu mweupe darasa moja na yeye amepasi, lakini anayejua huyu mweupe, yeye mweusi ndo aliyefaulu, lakini anayejua sana huyu mweupe. Ni propaganda ya kilimwengu mpaka imekaa hivyo hivyo, na wale weusi wenyewe wajiona hivyo. Ndio maana wale mashia wakamaliza kabisa watu weusi, waingie peponi, wakamaliza kabisa, wakaona wamalizia potlea kwa mbali. Si masala ya kwamba elimu tu hawana na utajiri, na pepo vile vile hawana. Kwa hilo hilo litapelekea vile vile mashia weusi wajiangalie, hilo likoje, sio? Ala kulli hal, lakini kwa maana kukosa ilmu ya dini, hata fikra za mtu zinakuwa chafu. Fikra zake mtu zinakuwa chafu, kwa maana anaona kwamba yeye Allah ameshamuonea kwa sababu hana mali tu. Muislamu lakini hajui kitu katika Qur'an. Kule kutopata mali anaona kwamba mimi basi tu. Wengine wanajiita hivyo, sisi watu wa kukosa tu bwana. Sijui wa moja, sijui wapati mbili, sijui wana maneno mengi, maneno mengine hayakubaliki katika dini. Kwa ng'ombe wa maskini hazai, lakini pale anapolisema neno hilo, labda kimetokea kitu, arudi kwa Allah, qadara Allahu wa ma sha'a fa'ala. Hajui hivyo, anazungumza ibara zinazotumika huko nje, ibara kama za kumtuhumu Allah subhanahu wa ta'ala, ibara kama yeye ameonewa na Mola wake kwa sababu yeye hakumjalia kupata kitu fulani. Lakini lau angelikuwa na dini, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun, man amila salihan, yoyote ambaye mwenye kufanya nini salihan, min dhakarin au untha wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, kwa maana anapata sukuni ya nafsi, wa adami iltifatihi lima yushawishu alayhi qalbuhu, وَيَرْزُقُهُ اللَّهُ رِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Na kule baadhi ya wanachuona tafsiri kwenye maisha tandanka, wapo waliofasiri kwamba maisha tandanka pale ni kipato cha haramu, chumo la haramu. Lakini kinyume chake, lau kama mtu atakuwa muumini sawa, anafanya amali nzuri na ana imani, Allah anampa hayatan tayyiba. Katika jumla ya maneno yaliyotajwa katika hayatan tayyiba ni rizqan halalan tayyiban min haythu la yahtasib, ni kupata riziki ya halali nzuri katika njia ambazo wewe ukutarajia. Kwa sababu kama anavyosema Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, mtu riziki anayopata bila kutarajia ndio nyingi kuliko ile unatarajia, na uhalisia uko hivyo. Lakini kwa sababu ya imani, wala najizianahum, na Allah subhanahu wa ta'ala vile vile huko akhira atawapa jazaa na malipo, ajrahum, atawapa malipo yao, sabi ahsani ma kanu ya'malun, bi ahsani ma kanu ya'malun, kwa uzuri zaidi kuliko vile yale, kuliko yale waliyofanya, yani kuliko vile ambavyo wamefanya wamepata uzuri zaidi. Kwa hiyo haya yanatubainishia sisi kwamba njia tulionayo ya kujifunza ilmu kuna manufaa mengi. Miongoni mwa manufaa, kwanza kulinda Uislamu wetu usitupotee, usitutoke, kwa sababu kuna vitu vinaharibu Uislamu. Lakini kujifunza ilmu kufanyia kazi ni kulinda. Lakini pili, vile vile maisha mazuri katika dunia na akhira yapo katika mtu kuwa na iman na kuwa mtu na madha al-amal salih, iman na matendo mema. Kwa hiyo hapa anayekusudiwa mtu aliyefanya i'rad ni yule ambaye hajifunzi kabisa. Si kwamba mtu kwa sababu hajui mambo ya ndani ya dini, la, yule ambaye anajifunza anajua mambo ya lazima, kuna mambo anajua, lakini kuna mambo mengi ya ndani huko ya dini na tafasili zake zile hajui. Si huyu anayekusudiwa, amepuuzia, hajifunzi kabisa dini yake wala afanyii kazi. Lakini yule anajifunza, lakini anajua kidogo, lakini anajifunza hivyo hivyo kidogo anachokijua, yule haingii katika kitenguzi hiki kama wanavyosema al-ulama. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.